Wydziąsła. Cześć, to ja, Intersport. Szukasz pomysłów na prezent? Podaruj bliskim sport w prezencie. Piłkę, plecak, koszulkę termoaktywną, grzałkę do butów narciarskich i wiele innych sportowych prezentów znajdziesz w Intersport. Skorzystaj z promocji drugi produkt minus 30% i zdobądź do 15% rabatu w bonie na kolejne zakupy. Szczegóły w salonach i na intersport.pl. Ceny niskie, że tylko brać! W Media Expert i na mediaexpert.pl głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny. To ja, Renifer Rudolf. Pracuję ze świętym już długo i wiem, że nie ma najlepszego wzroku. Na szczęście o jego okulary od lat troszczy się Vision Express. Teraz zatroszczy się o twoje okulary. Zapraszamy na bezpłatny przegląd okularów. Nie ma znaczenia, gdzie je kupiłeś. Przyjdź do Vision Express, a my sprawdzimy ich stan, dokonamy drobnych napraw, profesjonalnie wyczyścimy i zabezpieczymy szkła przed parowaniem. Za darmo. O okulary Mikołaja dbamy od lat. Teraz zadbamy o twoje. Vision Express. Super optyk. Regulamin oferty dostępny w salonach. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Teraz w MediaMarkt. Notebook Lenovo z procesorem Intel Celeron, dyskiem 500 giga oraz pamięcią RAM 4 giga za 1099 zł lub w 30 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach punktualnie 10:00, program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 5 dzień grudnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Poważny wypadek drogowy na Opolszczyźnie. Do szpitali trafiło kilkanaście osób. Gdańskie lotnisko znów sparaliżowane. Powodem są zła pogoda i awaria systemu ILS. Putin kocha Rosję, zachwyca się rosyjska prasa po wczorajszym orędziu prezydenta. Jak już informowaliśmy w serwisie Trójki przed godziną, 12 osób zostało rannych w wypadku na trasie Wrocław-Opole, dokładnie na drodze krajowej numer 94 między Oławą a Brzegiem w miejscowości Zielęcice. O godzinie 6.30 bus zderzył się czołowo z samochodem osobowym. Jak doszło do tego wypadku, informuje Bogusław Dąbkowski z Komendy w Brzegu. Kierująca 46-letnia kobieta jadąca od strony Ławy w stronę Brzegu nieustalonych przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do czołowego zderzenia z jadącym naprzeciwka busem. W samochodzie osobowym oprócz kierującej podróżowało jeszcze dwie osoby, natomiast w busie łącznie z kierowcą było 9 osób. Na chwilę obecną wszystkie osoby przewiezione do Brzeskiego Centrum Medycznego celem poddania ich badaniu. Wiemy już, że obrażenia poszkodowanych nie zagrażają ich życiu. To są potłuczenia, zwichnięcia. Jedna z osób ma problemy z kręgosłupem. Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. Droga, na której doszło do wypadku, jest już przejezdna w obu kierunkach. Teraz w serwisie Trójki informacje z Gdańska, gdzie nadal jest fatalna pogoda i w związku z tym lotnisko wstrzymało wszystkie przeloty. Do tego dochodzi awaria systemu ILS, czyli systemu umożliwiającego lądowanie w warunkach ograniczonej widoczności. Prognozy pogody nie są niestety optymistyczne. Prawdopodobnie do południa nic się nie zmieni. Podstawa chmur wynosi teraz około 100 metrów. To nie pozwala na bezpieczne lądowania maszyn. Widzialność na pasie startowym także szybko się zmniejsza. Teraz to około 900 metrów. Z Gdańska wczesnym rankiem odleciały tylko te samoloty, które wczoraj wieczorem tu wylądowały. Pozostałe rejsy albo są odwołane, albo dużo opóźnione. Pasażerowie koczują w terminalu od kilku godzin. Czekamy od północy. Czyli noc na lotnisku. Ciężka, nieprzespana i jeszcze dużo przed nami. Państwo czekają na odlot dokąd? Do Warszawy, Ryanair. Z 7.10, który został przeniesiony na 11.10 ze względu na złe warunki pogodowe. Mieliśmy odlecieć 6.15 do Sztokholmu. Czyli rejs został po prostu skasowany? Tak, odwołany całkowicie. Jechaliśmy do rodziny na weekend i no i wracamy. Nie udało się. Dziś awaria systemu ILS ma zostać naprawiona. Potem jednak trzeba będzie przeprowadzić próbne lądowania. To także może zająć kilka godzin. W porcie lotniczym był nasz reporter Grzegorz Armatowski. O sytuacji w Gdańsku będziemy informować na bieżąco. Zachodni eksperci piszą, że to jest zapowiedź kontynuowania retoryki konfrontacji. Za to rosyjska prasa pełna jest pochwał. Kochający Rosję życzą jej wolności. Tak artykuł o wczorajszym orędziu prezydenta Władimira Putina zaczyna rządowa rosyjska gazeta. Dziennik podkreśla, że w ponadgodzinnym wystąpieniu prezydent 20 minut poświęcił sprawom politycznym, bezpieczeństwu kraju, a później mówił już o gospodarce, sprawach socjalnych i demografii. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W opinii gazety rosyjscy politycy, którzy na Kremlu wysłuchali orędzia prezydenta, byli zachwyceni. Prezydent ogłosił mapę drogową przyszłego sprawiedliwego społeczeństwa, cytuje rosyjska gazeta, lidera frakcji parlamentarnej Sprawiedliwa Rosja Siergieja Mironowa. Również Komersant zauważa, że kremlowscy goście byli pod wrażeniem wystąpienia Władimira Putina. Po wystąpieniu Putina wszystko, co do tej pory usłyszałem od liderów innych państw, wydaje się dziecięcą paplaniną. To słowa szefa Centralnej Komisji Wyborczej Władimira Czurowa. Moskiewski Komsomolec podkreśla, że rosyjscy politycy i urzędnicy oddychali z ulgą po wysłuchaniu orędzia prezydenta, ponieważ będzie zaciskanie pasa, ale bez nadmiernego dokręcania śruby i bez niekontrolowanej liberalizacji. Natomiast niezawisła gazeta stwierdza, że chorującą rosyjską gospodarkę prezydent zamierza ratować obietnicami, groźbami i upomnieniami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Podobno ten dźwięk silnika znają wszyscy, ale chyba najlepiej mieszkańcy Urugwaju, bo właśnie słynnym Volkswagenem Garbusem jeździ prezydent tego kraju, José Mujica. Pojazd wyprodukowany w 1987 roku. Co ciekawe, limuzynę od najbiedniejszego prezydenta świata chciał odkupić arabski szejk. Proponował zawrotną sumę $1 000 000. Nie Cadillac zwany bestią, żaden Jaguar, Porsche czy BMW, ale Garbus, właśnie takim samochodem, jeździ prezydent Urugwaju José Mujica. Auto za bajońską sumę chciał kupić arabski szejk, jednak Mujica nie zdecydował się go sprzedać, gdyż jak mówił, nie chciał obrazić przyjaciół, którzy mu go kupili w prezencie. Dziś członkowie Meksykańskiego Stowarzyszenia Pracowników przekażą prezydentowi Urugwaju nowsze auto w imieniu wszystkich mieszkańców Meksyku. Auto z 1992 roku jest w bardzo dobrym stanie i ma zaledwie 16 kilometrów przebiegu. Prezydent Urugwaju zasłynął jako najbiedniejszy prezydent świata. Mieszka w skromnym domu, a większość swojej pensji przeznacza na cele charytatywne. Z Meksyku dla Polskiego Radia Sylwia Mróz. Kolejne informacje w serwisie Trójki o 11. Teraz jeszcze prognoza pogody. A dzisiaj pochmurno w całej Polsce, miejscami na zachodzie, Pomorzu i Kujawach opady deszczu ze śniegiem albo marznącej mrzawki, na Podlasiu śnieg, na wybrzeżu silniejszy wiatr. Od -2 stopni na północnym wschodzie do +1 w centrum i +6 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Karp w kosmosie, czyli duża ryba na płycie Święta bez granic 2014. Dziennikarze Trójki i doborowe grono artystów w wyjątkowym repertuarze, w duetach i solo. Katarzyna Nosowska, Ania Rusowicz, Grzegorz Markowski, Płotek Pawlik, Organek i inni. Święta bez granic 2014. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przekażemy na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Podopiecznym Fundacji Nasze Dzieci. Już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na stronie sklep polskieradio.pl. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Sieciowo-akumulatorowa strzyżarka do włosów Remington z silnikiem ProPower za 79 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0% na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Dziś w ramach multilogiki w Polomarkecie wykładamy. Dwa odplamiacze Vanish w multilogicznej cenie 13,98. Czyli za litrową butelkę płacisz tylko 6,99. Kupuj multilogicznie w Polomarkecie, bo kupując dwa Vanishe płacisz tylko 6,99 za butelkę i oszczędzasz aż 41%. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Do Nowego Jorku, do Paryża i do wielu innych miast. LOT ma dla Was bilety lotnicze do 50% taniej. Wybierz miasto na prezent tylko od 3 do 5 grudnia. Sprawdź na LOT.com. LOT, Ty wyznaczasz kierunek. Rach, cza, cza.

Jeff Lynne, prawie jak Electric Light Orchestra, to z archiwum alp3.pl. Now You're Gone. Dzisiaj układamy 1714 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Piotr Baron po 19 z Państwem na antenie, a cała reszta w domkach będzie słuchała sobie tej listy, szykując się już troszeczkę pewnie na święta. Jakieś pierniczki, coś takiego, lizaczki. O tak. 14 minut po 10 to pora na płytę tygodnia. Grzegorz Turnał, 7 widoków w drodze do Krakowa. Piękny album. Proszę powalczyć. 71335, ale wcześniej trzeba wpisać piątek. Czyli zaczynamy SMS od słowa piątek. Piątek. Piątek. Już teraz. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi, blask i kurz. I za tobą prawie wszystko już. W środku zdarzeń coś czy ktoś mówi nagle koniec, dość. Pragniesz, chwytasz jeszcze to. A ktoś czy coś, a coś czy ktoś nagle mówi stop. Pędzą drogi, nocny świt, za tym rogiem nie ma nic. Na twe oczy miękką dłoń kładzie ciemność. Idź w tę doń. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi, blask i kurz, i za tobą wszystko już. Pędzą drogi, noc nie świt, za tym rogiem nie ma nic. Na twe oczy miękką dłoń kładzie ciemność. Idź w ten koń. Piątek. Wróciliśmy do tej piosenki, bo ona jest w zestawie do głosowania na listę Polskie Radio PL ukośnik trójka. Grzegorz Turnał, album ze znaczkiem trójki, 7 widoków w drodze do Krakowa. Dzisiaj te albumy dla pani Natalii do Torunia i dla pana Grzegorza do Bielan Wrocławskich. 17 minut po godzinie 10. 10 lat temu. Jak to szybko minęło? 10 lat temu. Fireflies, their advertising. rising in the skies for people like us. City of Blinding Lights, zespół U2, i to było dokładnie 10 lat temu i pamiętam, że silna grupa z Myśliwieckiej pojechała na koncert do Chorzowa. Strasznie przemokli. Może dlatego Niuńka teraz rozłożyło. Ale nie, to nie może być, bo to 10 lat temu było. 10 lat minęło i mamy nową piosenkę U2 w zestawie do głosowania, Every Breaking Wave. For some atmospheres. Now I speak into an answer phone, like every fallen leaf on the breeze. Winter wouldn't leave it alone, alone. Komputer zawiesi. Nie podoba się wiesi, niech się wiesia. To zespół YouTube, Every Breaking Wave, i nawet jedna słuchaczka napisała, że liczy na to, że to dzisiaj będzie na pierwszym miejscu. Cudów nie ma, ale wszystko zdarzyć się może. Głosy od Państwa płyną. Polskie Radio PL / Trójka. Wybieramy dzisiaj piosenki do 1714 notowania listy przebojów programu trzeciego. Dwie minutki przed czasem to taśmociąg będzie. Ta piosenka tydzień temu się okazało, że 1000 notowań temu była na pierwszym miejscu naszej listy, ale nie sięgnęliśmy po nią, bo już nie pamiętam dlaczego. I pomyślałem sobie, że dzisiaj w LP Trójce, bardzo proszę, Kasia Kowalska, A to co mam. Znaczysz więcej niż sam wiesz, może pragnę cię bardziej niż ktokolwiek kiedyś pragnął cię, może jesteś kimś, kim łatwiej być, może głuchym milczeniem, kiedy pytam dokąd iść i do może lepiej chodźmy spać. Mogę zwątpić w to, co dzieje się, kiedy każesz mi dążyć tam, gdzie jest niepewny cel. Może nie chcę w taki sposób żyć, nie chcę być twoim grzechem, który woli z siebie zmyć. I dokładnie tak, tak smakuje ten lęk i strach, że gdy skończy się dzień, tak spokojnie to, co mam. Kasia Kowalska. Ta piosenka pojawiła się na liście 8 września 1995 roku. Miejsce 41, potem 15, drugie, pierwsze, drugie, pierwsze, drugie, drugie. Bardzo piękny wynik. 26 tygodni, pół roku na liście przebojów programu trzeciego. Tak było. Za 27 minut, godzina 11. Jak to mogłem zapomnieć, dlaczego nie sięgnąłem po piosenkę Kasi w ostatniej liście? Karp wypłynął tego dnia. Kiedy patrzy się z ulicy, albo się odhuka szybę, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą sięgla. Idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta.

Damien Rice. Mnie się bardzo podoba i Takes a Lot to Know a Man. Nowa piosenka w zestawie do głosowania. Polecam polskieradio.pl/trójka. Jeszcze godzinę i kwadrans głosowania. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Wodoodporny smartfon Sony Xperia M2 Aqua z ekranem 4,8 cala i aparatem 8 megapikseli za jedyne 899 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za kwadrans 11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry, witam, pozdrawiam z Poznania. Wybrałem się o tej wczesnej porze do Multikina 51 po pewnej przerwie. Tym razem to już inny niż ten wakacyjny festiwal, na którym to byłem. 32. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza, ale kina. Ze mną Małgorzata Bawer. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam wszystkich. Rzeczniczka prasowa festiwalu. Ja przyznam się, że o tej porze nie lubię chodzić do kina, choć często o tej porze są właśnie pokazy prasowe, ale tu widzę pełna gotowość i to chyba nawet już od 9. O 9.30 każdego dnia, to od poniedziałku do piątku, kino po prostu zalewają tłumy dzieci, które przychodzą z klasami. Równolegle odbywają się cztery seanse i sale zazwyczaj są wypełnione po brzegi, także jednocześnie w kinie pojawia się około 1000 dzieci. Tak, podobnie jest o 12.30, kiedy jest drugi set, również cztery filmy i tak każdego dnia. A w zasadzie dzisiaj to ostatni dzień tych seansów szkolnych, a przed nami weekend i ostatnia szansa na zobaczenie filmów festiwalowych. No właśnie, jeszcze tutaj nie widzę o tej porze swoich rówieśników, być może wieczorem, bo wczoraj wieczorem rzeczywiście widziałem również dorosłą publiczność, więc to nie jest festiwal tylko dla dzieci, tylko dla młodzieży, ale sporo takich propozycji. Przed nami ostatni festiwalowy weekend. Co najważniejszego wydarzy się jeszcze dziś, jutro i w niedzielę? Oczywiście kończymy seansy konkursowe. Jury dzisiaj udaje się na obrady, jeśli chodzi o filmy pełnometrażowe. Werdykty filmów krótkometrażowych ponoć już zapadły, ale wszystko będzie ogłoszone dopiero w sobotę o godzinie 12. Ta młoda publiczność także ocenia filmy. Młoda publiczność ma swoją delegację w postaci jury dziecięcego. Są to dwa składy jurorskie filmów pełnometrażowych i krótkometrażowych. Od 5 do 8 osób w wieku 10 do 12 lat. I tam też obrady są bardzo, znaczy dyskusja jest burzliwe, dosyć wartka. Tak? Burzliwe są obrady. Także wiem, że jedno jury nawet się umawiało na dogrywkę, bo była zażarta walka o niektóre filmy, bo jest o co walczyć. Tytuły są naprawdę ciekawe. No, słyszę właśnie, bo ja dopiero wczoraj dojechałem do Poznania, ale słyszę, że naprawdę bardzo, bardzo chwalone filmy, zresztą są tutaj wśród tych tytułów kandydaci do Oscara. To, co jest specyfiką tego poznańskiego festiwalu, to, a mnie na przykład zaskoczyło, to fakt, że ogłoszenie laureatów w wyniku właśnie głosowania jurorów w różnym wieku jest bardzo wcześnie, bo jutro o 12 w południe. Jutro w samo południe. Nawiązujemy też trochę do tradycji naszych koziołków poznańskich, które trykają się właśnie na ratuszu, w którym to ogłoszenie wyników się odbędzie właśnie w południe. Także najpierw zobaczymy poznańskie koziołki, a później poznamy laureatów tegorocznego festiwalu, a dajemy też taką szansę, że być może jeszcze zobaczymy, ktoś skusi się tym werdyktem i tą rekomendacją jury i spróbuje zobaczyć film, bo jeszcze w sobotę do wieczora i w niedzielę tradycyjna, kolejne seanse. Tradycyjna gala festiwalowa, czyli właściwie prezentacja już filmów nagrodzonych wieczorem w sobotę. Wieczorem prezentujemy w takiej bardziej artystycznej, już na luzie bardziej formie fragmenty filmów, laureatów, jeśli nam już nie uciekli z Poznania, bo gości przewinęło się już sporo, niektórzy wyjechali po spotkaniach swoich z publicznością, niektórych udało nam się zatrzymać tutaj do niedzieli, także nie wiem, czy wszyscy będą w stanie odebrać osobiście nagrody, czy już gdzieś tam nie podróżują dalej, ale te spotkania z gośćmi są taką festiwalową tradycją i taką gratką dla dzieci i młodzieży świetną, że poznają twórców gdzieś tam z drugiego końca świata, na przykład mamy gości z Filipin, pokazujemy wiemy, film Strefa 7, który wzbudził duże emocje i faktycznie poznanie po seansie aktora, reżysera i producentki filmu było sporą taką, sporym zaskoczeniem dla widzów, ale też duże przeżycie na takim pewno. Czarem festiwalowym, taką magią kina, naprawdę już z wysokiej półki. No ja widzę, że atmosfera jest tutaj wspaniała i trzeba dodać, mówimy o tej tradycji, ale tradycja też wspaniała, bo to jeden z najstarszych festiwali filmowych w Polsce. No tak, 32. edycja, co nie oznacza, że to 32 lata, bo festiwal swoimi korzeniami sięga do lat 60. Tak naprawdę w zeszłym roku świętowaliśmy 50-lecie festiwalu, a to dlatego, że w swoich wczesnych latach odbywał się co 2 lata. Także 32. edycja właśnie już za półmetkiem, jeszcze tylko 3 dni, no ale już za chwilę się rozpoczną przygotowania do kolejnej. No i festiwal ma się dobrze, co mogę tylko potwierdzić. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie tu w studiu Trójki w Multikinie 51. Była ze mną Małgorzata Bawer, rzeczniczka prasowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia z Poznania jutro. Dziękujemy bardzo. Z panią Małgorzatą rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński, a my pozostajemy przy filmach za 8 minut, godzina 11. Najpierw mam dla państwa bilety na przedpremierowy pokaz filmu Mów mi Vincent. Film jest pod naszym patronatem, wejdzie do kin 12 grudnia, a pokaz odbędzie się 9 grudnia o godzinie 19 w kinie Cinema City Sadyba. Jeśli mają ochotę państwo wybrać się do kina, to proszę zadzwonić do Sylwii. 2, 2 i 7 trójek już teraz. I jeszcze w sprawie filmu, to dokładnie 4 grudnia 1992 roku ta piosenka pojawiła się po raz pierwszy na liście w Trójce, a 5 grudnia zaczęła 10-tygodniowe panowanie na brytyjskich listach przebojów. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go. But I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you. That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. Kevin tak biegnie, biegnie, biegnie, biegnie, potem skakuje do wody. Tak, obrazy, obrazy, obrazy. Whitney Houston, temat z filmu Bodyguard, I Will Always Love You. To było 22 lata temu. Piękna dziewczyna, piękna, cudowna, zdolna. A właśnie teraz ukazała się płyta koncertowa, ale ciągle jakoś mało czasu, jeszcze jej nie posłuchałem. Może do jutra, do markowania, zdążę to zrobić. Głosowanie na listę, jeszcze tylko godzinkę i 3 minuty. Polskie Radio PL / Trójka. Układamy dzisiaj 1714 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Poprowadzi je Piotr Baron. Że trudno jest, pan Jacek napisał, wybrać tych 10 utworów, ale jaka to przyjemność. Polecam państwu za 3,5 minuty w Trójce Wiadomości. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72 265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę,